En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Det er mandag den 7. marts. Vi er på krigens 12. dag. Måske har du koblet lidt fra i weekenden og tænkt på noget andet end de deprimerende begivenheder i Ukraine. I dag i Pilestræde giver vi dig en status på krigen. Med hjælp fra dig, Peter Subli Benson. Velkommen til. Ja, tak. Du følger udviklingen på slagmarken for Berlingske. Hvad har gjort størst indtryk på dig her i løbet af weekenden? Det har været at se, at russiske styrker er begyndt at skrue op for luftangreb og for artilleri, altså beskydning, tung beskydning med granater langt udefra og direkte ind i bykerner. Kan du ikke starte med at prøve at forklare, hvordan vi her på Berlingske, hvordan du sikrer dig, at det vi fortæller, det vi siger, er noget, vi kan stole på? Jeg bliver nødt til at tage afsæt i, at det at være journalist, det er jo at være en trakt, hvor du hælder en hel masse ind i toppen, og så kommer der ikke så meget ud i bunden. Og når jeg og en række kolleger er på og dækker krigen, både på landjorden, vi har folk i Ukraine i sidste uge, vi har folk på grænsen til Ukraine i sidste uge, vi har folk i Moldova, og så sidder jeg som for eksempel lige nu herhjemme, så er det jo et spørgsmål om hele tiden at veje op og sammenligne. Når en hævder en ting, så skal du være sikker på, at den er bekræftet eller dobbelt bekræftet, eller gentaget på en måde, så det er blevet godt gjort, at den holder. Det er simpelthen uhyreligt svært. Og hvis vi tager al den information, som der er blevet hældt ned i vores trakt i løbet af weekenden, hvis vi skal se på den sikre mængde, der kom ud nede i bunden, hvad er der så sket på slagmarken i Ukraine i løbet af weekenden? Så er der en knivtanksmanøvre, så at sige, som er langs Sortehavskysten, hvor russiske styrker rykker frem fra det så at sige russiske fastland, som ligger i øst, og ud af annekteret Krim, hvor de også har haft styrker, som så er rykket ud. Så de russiske styrker prøver at møde hinanden, så de sikrer kysten, og undervejs så slår de til mod de byer, der er der. Det er sådan en af de helt store, fundamentale bevægelser i krigen i sidste uge, men i høj grad også her i weekenden. Og hvordan har russernes succes været i løbet af weekenden med det? Den er sådan, at de har haft omringet en række af de store havnebyer, blandt andet Mariupol, og der har de skruet op for det tunge artilleri, bogstaveligt talt. Rusland har det, man i militære termer kalder en artillerihær. Det betyder, at man på rigtig gammeldags maner altid vil gå ind og prøve at slå hårdt ned på et område ved at beskyde det udefra, før man så rykker ind med soldater. Og det er det, man er i fuld gang med. Og bare lige for dem, der ikke er så stærke i geografien, når du siger knivtanksmanøvre, og fra den ene og den anden side, så er det jo den lille del af Sortehavet, den der så den nærmeste indsø, der er. Azovhavet, som er sådan helt oppe som en, hvad skal man sige, enden af Sortehavet. Og vi har russerne, der kommer ind fra Donbass-regionen på den ene side, og så fra Krimhalvøen fra den anden side. Rigtig. Og Mariupol ligger som en lus mellem to negle der. Det må man sige, den gør. Hvad sker der, når først russerne, hvis de gør, tager Mariupol for alvor? Hvad betyder det så for Ukraine? Mariupol er... Nu er jeg jo sådan en gammel businessdreng, der ikke har lavet andet i 20 foregående år, så jeg kender godt lidt til, hvad det betyder at være i stand til for eksempel at udskibe korn, stål, kemikalier. Og Ukraine er et rigtig, rigtig gammeldags land på den måde, fordi de har stålværker, de har enorme marker, og så har de kemikalieproduktion, og det er deres vigtigste produktionsoutput. Og det skal eksporteres, det skal sejles ud, fordi det er så stort og tungt, og det sker via 3-4-5 havne herunder Mariupol. Og derfor er det, at de, hvis russerne lykkes med at nappe den by, så begynder de at have lukket for Ukraines økonomi. Nu vi er ved Sortehavskysten, så er der jo også over mod vest, Odessa. Hvordan går det der? Det har forløbet Odessa, som i øvrigt er traditionelt jo sådan hængslet mellem øst og vest. Den gamle Silkevej gik igennem. Det er der, man altid har mødtes, også storpolitisk og battlet, men også diskuteret og samtalet. Odessa ligger ned mod grænsen til Rumænien. Det er en by, som man ved, russerne har et mere end et godt øje til, man har lavet små angreb her over de første halvanden uge af krigen, så ved vi, at der er samlet landgangsfartøjer, som ligger lidt ude i havet. Så når man står inde på stranden i Odessa, hvor jeg øvrigt selv har været, og kigger ud over havet, så kan man sådan i horisonten se grå krigsskibe, der stikker deres radar op. Men heller ikke her har russerne endnu haft succes. Man afventer. Vi ved, at ukrainerne, det kan vi se ved billeder og ved fortællinger, der er stadigvæk enkelte internationale journalister dernede, men som viser, hvordan de har mineret strandene, hvordan de har bygget forsvarsværker dernede. Hvordan ser det ud oppe mod nord, altså op ved Kiev og de store byer der? Hvis du har spurgt mig for en uge siden, så ville jeg have sagt, at det var overraskende, at russerne ikke allerede havde, så at sige, indtaget Kiev, fordi at i krigens første 48 timer, der kom russerne stenhårdt frem mod hovedstaden. Man håbede ved at rulle ind via Belarus med tunge styrker, missilangreb, nogle flyangreb, at det ukrainske regime blev klappet sammen, så man i virkeligheden kunne nappe landet uden kamp. Det var så ikke tilfældet. Man begyndte at fysisk, så at sige, have patruljer, der nærmede sig Kiev, og der opdagede de, at de ukrainske styrker slog stenhårdt tilbage. Og siden har der været stilstand i krigen omkring Kiev, så selve bykernen står stadigvæk intakt, og så har russerne brugt meget tid, også over weekenden, på at for omkredset hovedstaden, og så er der angreb i nogle af forstederne. Når jeg siger forsteder, så er Kiev kæmpestor, så det er 20-25 kilometer ude, hvor der har været voldsom beskydning. Missiler på forskellige måder, der har været artilleriangreb også, så det har været det er tungt derude. Mm-hmm. Og når du siger tungt, hvordan skelner russerne mellem militære og civile mål i sådan nogle operationer? Det er jo en af de ting, som vi som danske journalister skal være voldsomt forsigtige med at konkludere, fordi der kommer, så at sige, officielle meldinger ud fra det russiske forsvarsministerium. Det er de begyndt med. De har godt set, at der er en propagandakrig, som de har haft svært ved at vinde. Og på den anden side, så er der det ukrainske forsvarsministerium, og selvfølgelig præsident Zelensky, som er ude med meget konkrete meldinger om, at nu er den by blevet angrebet, den er blevet angrebet på den måde, og med den type artilleri, eller raketter, eller missiler af forskellige slags. Så vi har svært ved at verificere det. Det, der står tilbage, det er, at der er en række enkelte episoder, som er blevet filmet, og hvor vi kan se, og hvor militære eksperter kan konkludere, at der er brugt udstyr, altså, som gør, at man helt sikkert har ramt civile. Kiev står stadig. Russerne har på det nærmeste virket som om belejret byen, eller hvad? Er der stadigvæk indfaldsveje, som ukrainerne kan de komme ind og ud af Kiev? Det har været en af de ting, det er diskuteret. Umiddelbart, ja, man kan komme ind og ud. Primært ser det ud til, kan du komme ud, hvis du tager stik syd. Russerne står med sikkerhed mod nord. Det er tæt op mod Belarus. Det er der, hvor russerne brugte Tjernobyl-området til at gå direkte igennem, og så har de så forskanset sig nord for Kiev. Så er de inde på den østlige side, og de er helt sikkert inde på den vestlige side. Og specielt på den vestlige side har der været voldsomme kampe, faktisk lige siden invasionen startede. Pentagon press secretary John Kirby talked about that Russian convoys stalled miles. I forhold til den russiske invasion, så har vi været meget opmærksom på den her konvoj af køretøjer. Also has been stalled and slowed, and quite frankly, a big reason for that has been the Ukrainian resistance. They were able to. Der har stået stille gennem længere tid. Hvad er status på konvojen? Ja, jeg tror det på et tidspunkt var der nogen, der hævdede, at den var 67 kilometer. Det var et privat satellitfirma, Maxar, som ligger med en række dyre satellitter, og så sender billeder ud, når de ellers kan. De seneste dage har vi ikke fået nye billeder, fordi at der har været overskyet, og det har de her satellit ikke kunne kigge igennem. Den har stået stille i noget, der ligner en uge. Det er, så vidt man kan se fra luften, en konvoj, som i overvejende grad består af forsyningslastbiler. Det er ting, der nemt går i stykker. Det er et lavere antal pansrede køretøjer, altså kampvogne og pansrede køretøjer, som for eksempel kan have et antal tropper ombord, eller et antal soldater ombord. Og de har stået stille, og alle har sådan rystet på hovedet og sagt, hvor dumme har russerne dog lov at være, men det illustrerer i virkeligheden et af de vigtigste elementer i det at føre krig, nemlig at du skal have styr på logistikken. Du skal jo, det en ting er, at du har en kampvogn, som du har fyldt op med diesel og forskelligt udstyr, men den løber tør på et tidspunkt, skal fyldes op, og de bruger relativt meget. Og der har russerne haft svært ved at få ting frem. Og for egentlig at forsøge at svare på det, du spurgte om, hvorfor står den der? Vi ved, at ukrainer har lavet sådan et punktangreb mod den her konvoj, som gør, at de står stille. Og så når vi frem til noget med det forår i Ukraine, i hvert fald en form for. Og det betyder, at du faktisk er tvunget til stort set at køre på veje. Fordi hvis du bevæger dig ud på markerne, så er der mudder. Lastbilerne kører fast med det samme. En del af de pansrede køretøjer, som kører på bælter, ligesom vi kender kampvogne gør. De gør det også med tiden, faktisk. Så de er tvunget til at holde sig på vejen, og når de ikke kan bevæge sig fremad, for der bliver de angrebet, så står de stille. Så skulle man tro, at ukrainerne vil bombe dem fra luften, men der er problemet, at en stor del af det ukrainske luftvåben er skudt ned. Derfor kan man egentlig ikke gøre det, hvor gerne man end vil. Og det fører mig frem til det næste, Peter, fordi nu har du talt om den russiske Sortehavsflåde og de her knivtangsmanøvrer nede ved Sortehavskysten, kampen op i den nordlige del af Ukraine, hvor man kommer tættere og tættere på Kiev. Men luftrummet har jo været meget omdiskuteret. Ukrainerne har et stort ønske om, at vi laver en no-fly zone. NATO svedomo ukvalile rishenje ne zakrivati nebo nad Ukraine. Hvordan ser det ud med det? Det er no-go. Og det er det jo, altså, hvis vi hører verdens ledere, så vil de sige, at det kan du ikke gøre, fordi så er du en del af krigen. We are not part of this conflict. And we have a responsibility to ensure it does not escalate and spread beyond Ukraine. Hvis vi forestillede os, at danske F-16 fly pludselig skulle flyve ud fra baser i Estland, Letland eller Litauen eller Polen, og så bevæger sig ind over Ukraine, hvor de risikerer at møde russiske fly, så er det det samme som, at vi er de facto i krig med Rusland. Og det ved, og det har været meldingen fra Biden, præsident Biden i USA, og det har været meldingen fra Jens Stoltenberg, NATO-generalsekretæren, at det kan vi ikke. The only way to actually implement something like a no-fly zone is to send NATO planes into Ukrainian airspace and to shoot down Russian planes, and that could lead to a full-fledged war in Europe. Det er netop det skridt, der adskiller. Mm-hmm. Hvis Ukraine var NATO-medlem, yes, det er Ukraine ikke. Mm-hmm. Men for at vende tilbage til den store trak, det vælter ned med informationer, hvis man går på Twitter og følger nogle af de ukrainske medier og profiler, der kan man jo se billeder af russiske kamphelikopter, der bliver skudt ned. Der var en række billeder af et russisk jagerfly, der også var blevet skudt ned. Altså billeder, som får det til at, hvor man får et indtryk af, at ukrainerne har godt fat i det russiske luftvåben. Mm. Hvad ved vi, når vi kommer ned i bunden af trakten, og de ting, du kan sige med nogenlunde sikkerhed, hvad ved vi om styrkeforholdet mellem det russiske og ukrainske flyvåben? Nej, men du kan ikke sammenligne de to ting. Vi skal huske, det er et uhyre fattigt land. Jeg tror sågar, det er Europas fattigste land, faktisk, hvis man kigger sådan på bruttonationalprodukt. Så de har ikke haft råd til overhovedet at modernisere. Så har de fået en masse hjælp fra vestlige lande og fra NATO-lande, men det er ikke det samme, som de har råd til at købe nye fly eller have få udstyret bygget op og strukturerne bygget op, som de gerne vil. Så Ukraine har ikke et flyvåben eller en hær, der på nogen måde matcher det russiske. Det er bare ikke det samme, som du ikke kan gøre noget. Altså, en række af Ukraines fly er blevet skudt ned, og det gjorde de i de tidlige dage af krigen. Mm. Russerne, selvom de gik overraskende tilbageholdende til værks i de første dage, så har de ødelagt en række af de militære lufthavne, og dermed har de noget, der i perioder ligner sådan kontrol med luftrummet over Ukraine. Så er der det, der sker på landjorden, og det er super interessant, og det er jo i virkeligheden det, den her første uge af krigen også har vist, nemlig at de vestlige lande har meget, meget travlt, Tyskland sågar, altså at sende udstyr til Ukraine. Wie Sie wissen, haben wir gestern entschieden, dass Deutschland der Ukraine Waffen zur Verteidigung des Landes liefern wird. Og det involverer jo stingermissiler, som er sådan noget, som en soldat har på ryggen og kan skyde fra jorden mod helikopter eller kampfly. Og det er det, de gør nu. De her stingermissiler og alle mulige andre typer jord-til-luftmissiler. Så på den måde kan ukrainske styrker, den enkelte mand på jorden, han kan sådan set gøre en stor indsats mod, hvad russerne er i stand til at gøre i luften. Så de mister flyruserne. Now, Ukrainian President Volodymyr Zelensky had a Zoom call today with a bipartisan group of U.S. politicians. It was basically what was described as a desperate plea for help from the United States. Zelensky har igen og igen tryllet NATO og Vesten om at indføre den her no-fly zone. Det får han ikke, det står ret klart. Hans andet punkt er jo, at han gerne vil have nogle fly til at kæmpe mod russerne. Og der har været tale om den her lidt særpræget byttehandel med Polen og USA. Hvad er status på det? Status var vel, at EU i sidste uge havde en meget, meget hurtigt talende udenrigsordfører, eller det, der er udenrigsminister, som lovede, at nu vil der meget hurtigt lande et antal russisk byggede MIG-fly, som man vil få fra NATO-medlemmer som Polen og Slovenien og Rumænien, tror jeg det var. Og det viser hurtigt, at de lande, de var egentlig ikke blevet spurgt, og de havde ikke nogen intention om at sige farvel til deres eget flyvevåben, for det var det, de havde. Så den næste del af fortællingen, som sådan accelererer i virkeligheden, mens vi sidder og snakker her, nemlig om USA så kunne give nogle af deres kampfly til for eksempel Polen, som så til gengæld gav nogle af de her russisk byggede fly til Ukraine. Mm-hmm. Og bare lige en parentes i det. Når USA ikke bare kan give et amerikansk bygget fly til Ukraine, så er det fordi, der er ikke nogen i Ukraine, der kan flyve de fly, fordi det kræver en helt anden type uddannelse. De skal have fly, der ligner dem, de havde før. Og det er det, de kan få. For eksempel fra Polen. Så Polen vil selvfølgelig ikke bare afgive hele deres luftvåben til Ukraine, det forstår man godt. Ideen er så, at de skal have nogle amerikanske fly, nogle F-16-fly. Kommer de til at få det? Så hurtigt som tingene er gået i den her uge. Jeg så en svensk forsvarsanalytiker, eller militæranalytiker, eller sikkerhedspolitisk analytiker er det, den anden dag sige, at vi har set så store forandringer på 3 dage, som vi ikke har set på 3 årtier tidligere. Så ja, jeg tror, det ender med, at Polen og Rumænien pludselig står med nogle amerikanske fly, og så kan der være nogle russisk byggede fly, som ukrainerne på en eller anden måde kan få adgang til. Det næste spørgsmål er bare, hvor er lufthavnene inde i Ukraine, hvorfra man kan operere? Det er den ene ting. Det næste, og det er nok det tungeste spørgsmål, hvordan vil russerne reagere, hvis der pludselig bliver kastet noget, der ligner en bombe ind i hele den her konflikt, i form af et antal fly leveret. De har levet med russerne, at der kommer forskellige typer udstyr, også våben, som er defensive våben, ind fra Vesten. Men de piver jo og brokker sig højlydt over det. Men et fly er bare... Det er bare en anden ting. Og Putin har jo talt specifikt om det her, også i forhold til tankerne om no-fly zone. Hvad er det, han siger? Jamen, han siger, at det er en krigserklæring. Han har sagt, at så kommer der et svar fra Rusland. På territoriet Ukraine. Så det vil sige, selv hvis vi ikke laver no-fly zone, selv hvis vi i anførselstegn bare giver dem jægerfly, så er det stadig over Putins røde linje. Det vil være over. Langt over den røde linje, som Putin selv har forsøgt at tegne, og som i øvrigt skifter placering hele tiden. Mm-hmm. Han siger også, at sanktioner kan være en krigserklæring. Hvad svarer Vesten til det? Ja, ret beset har de vel nærmest ikke svaret, fordi de har bare sagt, at det er så tåbeligt, så det vil vi slet ikke reagere på. Altså, det er jo bundlinjen. Altså, problemet for Vesten, set med vestlige briller, som jeg selvfølgelig også har på, så det er jo, at Putin sætter sine egne røde linjer, og som jeg siger, flytter dem lidt frem og tilbage efter for godt befindende, og så argumenterer ud fra dem. Og det er det, som alle jagttager siger, han skaber situationen, og så bruger han den til at presse op. Det her, det er jo også et stort spil, og den helt store faktor i det her spil mellem vest og øst, det er de her forbandede atomvåben, som ligger, og som Putin igen og igen smider små drøb ud omkring, de kan komme i brug i princippet, ikke? Peter, både den amerikanske administration og Stoltenberg fra NATO bliver jo ved med at sige, at vi er ikke en del af den her konflikt, vi er ikke en del af krigen. Alligevel stopfodrer man ukrainerne med våben, ikke bare våben, også amerikanske efterretninger, flyder jo en lindstrøm ind til ukrainerne. Prøv lige at fortælle om den sidste del. Ja, altså rationelt set, så er NATO og ikke mindst USA selvfølgelig en stor del af det, der foregår i Ukraine, herunder aktører i en eller anden form. Så vi er en del af den krig. Altså, hvis man kigger på luftrummet over det østlige Europa, på en hvilken som helst dag i sidste uge og over weekenden, så ser man i perioder 16, måske nogle gange 12, nogle gange 18 fly fra USA, fra NATO, fra Polen. Svenskerne har sågar også et eller to fly op stort set hele tiden, som er signal, ja, på svensk er det signalspærringsfly. Jeg er svensk smittet der, men altså overvågningsfly, som har særlige radar og alt muligt andet udstyr, så de kan se mange hundrede kilometer ind i Ukraine, ind i Belarus. Og der ligger flyene og pisker op og ned langs grænsen, sådan en 30, 40, 50, måske 100 kilometer fra grænsen. De skal ikke for tæt på, det er for farligt. Og så kan de se langt, langt ind i, hvad der foregår i Ukraine. Så de har fuldstændig styr på scenarierne, på de store bevægelser i virkeligheden. Altså, hvor er russerne? Hvor er deres kampvogne? Hvor er alt deres udstyr? Hvor er de fuldstændig vidne om, at Belarus har Belarus rykket styrker ind. Det ved de, fordi de følger med fuldstændig 24-7 på, selvfølgelig også for satellitter, men 24-7 på, hvordan flytter mennesker og udstyr sig fra baser rundt og omkring. Og al den information, hvordan kommer den ukrainerne til gode? Ja, det siges, og det er jo der, vi skal sige, der er nogle forbehold, for der er ting, vi ikke ved, men alt tyder på, at der løbende tilflyder informationer, som er afgørende for Ukraines evne til at reagere på russiske fremrykninger, både det ene og det andet sted, fra primært USA, fra NATO, og måske også fra enkelte lande. Og du siger, at der bliver spekuleret i, at amerikanerne doserer de oplysninger, de giver til ukrainerne. Ja, det er en historie, der har kørt blandt andet i amerikanske medier over weekenden, nemlig at man fra amerikansk side er meget nøje med at ikke eskalere krigen, og det indtryk af, at man er blevet en for aktiv del af krigsførelsen fra amerikansk side. Så man siger, at man har ikke vil give oplysninger til ukrainer, som ukrainerne kan bruge til at hvad skal vi sige, lave aggressiv krig. Altså for eksempel begynde at lave egentlige omfattende angreb i områder, hvor man ved, at der ikke er nogen russere, måske endda rettende ind i på russisk territorium. Det fremstår som om, at der er en speciel dosering af, hvad ukrainerne får og ikke får. Så bare hvis du skal sige det helt, sådan, helt konkret, hvad er det, de får og hvad er det, de ikke får? Ja, de får at vide, når russerne rykker frem, og så de dermed er i stand til at forsvare sig. Og fordi amerikanerne har det overblik, de har, så kan de se, at om 5 timer, så vil russerne kunne stå der, og så kan ukrainerne forberede sig. Men de får formentlig ikke at vide, hvis der er store huller i de russiske kæder, hvor de ukrainske styrker kunne rykke frem. Uanset hvad, den russiske krigsmaskine, den kører ubønhørligt på. Hvad holder du øje med de kommende dage? Jeg holder øje med Kiev. Det er der, præsident Zelensky han stadigvæk sidder, og han provokerer jo russerne helt vildt. Altså, det fremstår jo som et personligt vendetta mellem to mænd, som altså også virkelig, virkelig ikke kan afskyre hinanden, kan man sige. Så hovedstaden er så symbolladet. Vi ved, der er enorme russiske styrker, som har samlet sig nordpå, vest for Kiev, så det er en ting. Så er der den store by Kharkiv, som der er hårde, hårde kampe, og som vi talte om, der har været voldsomme beskydninger over sidste uge, over weekenden, og som russerne rigtig gerne vil have, og som de troede, de skulle få, fordi den by traditionelt har været regnet for at have rigtig mange russisk-venlige indbyggere. Så det er også en hovedting. Og sydpå, Sortehavet, vi må sige, slaget om Mariupol, som er tæt på den russiske grænse, er rigtig vigtigt. Nu ser vi, om der er noget tilbage i byen, når russerne måske begynder at rykke ind. Og så Odessa, og det er jo den her kampen om den økonomiske fremtid for det, der er Ukraine. Det skal vi følge de kommende dage. Peter Zubli Benson, tusind tak for status på krigen i Ukraine. Tak selv. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.